křič! Stavej! Bratíš! Vrátil ses! Podívej se mi na rameno, prosím. Tohle je jedna z věcí, kterou umí jenom Bradis Ranholič. Dobře se dívej, ještě se máš hodně co učit. Vrátit rameno do správné polohy je velké umění, ale pacienta to nijak nebolí. Zde lahvička univerzálního všelek jako dáme. Děkuji. Univerzální všelek. Co? To jsou kapičky štěstí, můj kluku. Dávej dobrý pozor na všechno, co udělám, a pak udělej to stejně.